पितामात्रता मुखम सा श्रवण विधेर विवरण उत्त विचार विधायक तो इसमें थोड़ा हुआ था जिज्ञासा सूत्र उत्त विचार तत्व निर्णायक न्याय अनुसंधान रूप ये है विचार विधायक श्रवण विधि जिज्ञासा सूत्र का मूल है। आत्मा बारे द्रष्टव्य कह करके श्रोतव्य जो श्रवण का विधान किया गया वो श्रवण विधि क्या है विचार विधायक तर्क विधायक श्रवण विधि जिज्ञासा अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र का मूल है। इसके ऊपर कहते जिज्ञासा सूत्र में जो कहा गया विचार अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र के द्वारा विचार कहा गया। विचार क्या है क्या विचार करना आगे ब्रह्म सूत्र में आया तत्व निर्णायक न्याय अनुसंधान रूप तत्व का निर्णय करने वाले जो न्याय सो अधिकरण उसे का अनुसंधान करना यही तो विचार कहा गया तभी आगे ब्रह्मसूत्र शास्त्र अर्थ चिंतन करना चाहिए। अन्यथा न्याय ग्रथनात्मक शास्त्र आरंभ सिद्ध है तत्कर्तव्य तो उक्त है। न्याय ग्रथनात्मक शास्त्र आरंभ के लिए ब्रह्मसूत्र ग्रंथ के आरंभ की क्या आवश्यकता है तो तत्कर्तव्यता होती तो उसको करने के लिए ये अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा जिज्ञासा विचार करने के लिए विधान किया गया। ग्रंथशास्त्र के न्याय ग्रथनात्मक अधिकरण है न्याय उनको गुथना ऐसे जो ग्रंथ है उसके आरंभ करने की क्या आवश्यकता है ये जो विचार किया गया शास्त्र आरंभ सिद्धि के लिए कहा गया अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा विचार करे तो विचार करने का विषय शास्त्र का विषय एक होगा तभी तो ठीक है। और ब्रह्मसूत्र ग्रंथ कुछ अलग है विचार कुछ अलग है तो था तो ब्रह्म जिज्ञासा कहकर कह के विचार करें विचार करेंगे तो विचार का विषय कुछ अलग होगा और ग्रंथ कुछ अलग होगा तो ये कथन करना नहीं होगा। इसलिए मानना पड़ेगा जिज्ञासा सूत्र में जो विचार कहा गया था तो ब्रह्म जिज्ञासा करके विचार करने के लिए कहा गया वो विचार क्या है आगे आगे अधिकरण में जो तत्व निर्णयात्मक न्याय का अनुसंधान करना है तभी उसके लिए ग्रंथ आरंभ का प्रयोजन क्या है ब्रह्मसूत्र तो कहा गया अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा विचार करने के लिए कहा गया। इतर से वैद वेद इति कर्तव्यता तो अनुपपत्तिश्च उससे भिन्न जो विचार कहेंगे ब्रह्मसूत्र न्याय ग्रंथ अधिकरण सब जितने उनके अर्थ चिंतन से अलग कुछ चिंतन करेंगे यदि विचार का अर्थ करेंगे तो वेदजन्य ज्ञान के लिए इति कर्तव्य कैसे होगा इति कर्तव्यता तो होगा वैदिक विचार होना चाहिए। तो उपनिषद में जो शास्त्र में आया उसके ऊपर वाक्य का समन्वय सिद्धि आदि के लिए समन्वय अविरुद्ध आदि ब्रह्मसूत्र विचार करना होगा तभी वैदिक होगा इति कर्तव्यता होगी अन्य विचार तो इति कर्तव्यता वेद इति कर्तव्यता नहीं होगी। इसीलिए यही कहने का अभिप्राय अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र के द्वारा जो विचार कहा गया वो विचार क्या है आगे अधिकरण से जितने तत्व निर्णायक न्याय का अनुसंधान करना चाहिए। श्रवणम च न उत न्याय अनुसंधान रूपम और आप जो श्रवण कहो तो श्रवण तो न्याय का अनुसंधान रूप नहीं है। यदि न्याय अनुसंधान को श्रवण कहेंगे ब्रह्मसूत्र के न्याय अधिकरण में जो जो कहा गया उसका अनुसंधान यदि श्रवण करेंगे तो मनन के साथ अभेद हो जाएगा मनन अभेद प्रसंगात। श्रवण तो श्रुति उपनिषद श्रवण करते हैं फिर मननात्मक होता है न्याय अनुसंधान रूप। यदि विचार का अर्थ न्याय अनुसंधान रूप करेंगे तो श्रवण मनन एक हो जाएगा अतो न श्रवण विधि जिज्ञासा सूत्र मूल मूलि भाव। इसलिए श्रोतव्य श्रवण विधि अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र दोनों में मूल मूलि भाव जो पहले आपने कहा प्रथम वाक्य में आया विचार विधायक श्रवण विधि रेव जिज्ञासा सूत्र मूलम अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र का मूल है श्रोतव्य श्रवण विधि पूर्व पीछे कहता है क्योंकि श्रवण विधि के द्वारा जो विचार जिज्ञासा सूत्र का अभिप्राय जो विचार एक नहीं है। ये तो यदि जिज्ञासा सूत्र का जो विचार कहा गया उसको श्रवण कहेंगे तो मनन के साथ समान हो जाएगा इति नवाच्यम सिद्धांति कहता है। जिज्ञासा सूत्र से श्रवण विधि समान विषय कतया जिज्ञासा सूत्र श्रवण विधि दोनों का विषय समान है। समान विषय होने से जो मूल मूलि भाव होना चाहिए मूल मूलि भाव तद अभाव वो नहीं होने पर भी समान विषयकत्व ने मूलि भाव मूल मूलि भाव नहीं होने पर भी श्रवण विधि विषय शक्ति तात्पर्य अवधारणात्मक श्रवण आक्षिप्त उपक्रम उपसंहारादि तात्पर्य लिंग विचार आदाय समान विषयत्व संभव है न तदुपपते। श्रवण विधि श्रोतव्य जिज्ञासा, ये दोनों में समान विषय हो करके जो मूल मूल भाव होना चाहिए वो नहीं हो, फिर भी श्रवण विधि का जो विषय श्रोतव्य वेदांत श्रवण है, वेदांत वाक्य विषय हो गया वेदांत, उसकी शक्ति तात्पर्य अवधारण, वेदांत वाक्य में शक्ति तात्पर्य अवधारण निश्चयात्मक श्रवण है, श्रवण का ही अर्थ है वेदांतों का शक्ति तात्पर्य अवधारण करना। ये जो श्रवण है उससे आक्षिप्त होता है, श्रवण से शक्ति तात्पर्य अवधारण करने के लिए तात्पर्य निर्णायक लिंग के बिना तात्पर्य अवधारण नहीं होगा। तात्पर्य निर्णय करना है तो उपक्रमादि तात्पर्य ग्राहक लिंगों का आक्षेप हो जाएगा, श्रवण के द्वारा आक्षिप्त होगा उपक्रम उपसंहार आदि, उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूर्वता फलम अर्थवाद उपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। तात्पर्य निर्णयात्मक श्रवण से आक्षिप्त होता है तात्पर्य ग्राहक लिंग आदि, तात्पर्य लिंग विचार, तात्पर्य ग्राहक लिंग विचार को लेकर के, तात्पर्य ग्राहक लिंग विचार को लेकर के समान विषय तो संभव है ना। तात्पर्य ग्राहक लिंग लिंग निर्णयात्मक तर्क, तो लिंग निर्णयात्मक तर्क को लेकर के समान विषय तो हो जाएगा। ब्रह्मसूत्र का विषय वही तात्पर्य ग्राहक लिंग विचार करना, उपक्रम उपमासहार आदि ब्रह्मसूत्र में विचार आया तो श्रोतव्य वेदांत, तो दोनों का जिज्ञासा और श्रोतव्य श्रवण विधि दोनों का समान विषय हो जाएगा। और मनन क्या है, मनन भिन्न है, मननम तो श्रुत से अर्थ से युक्ति भी चिंतन मिति न तद अभेदो भी, जो सब अर्थ श्रवण किया उसका युक्तियों के द्वारा चिंतन करना ये मनन है, श्रवण से अभेद नहीं होगा। अर्थाक्षिप्त विचार से इति कर्तव्य तत्व भी तात्पर्य अवधारण रूपे श्रवण उतस्य अंगितो से अनपायत, अर्थ से आक्षिप्त होता है विचार, विचार से ज्ञान होगा। ब्रह्मसूत्र विचार इति कर्तव्यता है, ब्रह्मसूत्र न्याय अनुसंधान इति कर्तव्यताते है, तात्पर्य अवधान रूप श्रवण में वो उक्त अंगित्व से अंगी श्रवण अंगी, तात्पर्य अवधान रूप श्रवण अंगी उसका अंग हो जाएगा विचार मनन, उसका अनन मन, क्योंकि अर्थ से आक्षिप्त विचार इति कर्तव्य हुआ, अर्थ से आक्षित हुआ वेदांत ब्रह्मसूत्र न्याय सूत्र विचार ये करना है। किंतु श्रवण का जो अर्थ करेंगे तात्पर्य अवधान रूप श्रवण, उसके लिए मनन अंग हो जाएगा, ये श्रवण अंगी है, अंगित्व से अनुपाय अंगित्व का निराकरण नहीं होगा। अर्थात श्रवण अंगी है, कैसा श्रवण, तात्पर्य अवधान रूप श्रवण अंगी है। और जो अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा कह करके विचार करने के लिए कहा, अर्थ से आक्षिप्त होता वेदांत विचार, वो इति कर्तव्यता हो जाएगा, वैदिक ज्ञान के लिए इति कर्तव्यता हो जाएगा ब्रह्मसूत्र विचार। किंतु तात्पर्य अवधान रूप जो श्रवण है वो अंगी है। यत्तु युक्ति भीर अनुचिंतन नाम यदि श्रवण निश्चितस्य तात्पर्य से तद विषय शब्द सेवा स्मरणम प्रत्यभिज्ञानम व संस्कार दाढ़ फलकम श्रवण समान फल समान आकार अभिज्ञातनम व अभी मनन क्या है, युक्ति भी अनुचिंतनम, युक्ति से फिर चिंतन करना ही मनन है। तो क्या है, श्रवण निश्चित से तात्पर्य से श्रवण न निश्चितम यह तात्पर्य तस्य तद विषय शब्द सेवा स्मरण, तात्पर्य का स्मरण अनुचिंतन बार बार पीछे चिंतन, ये श्रवण के द्वारा निश्चित हो गया वेदांत का तात्पर्य, वो तात्पर्य का स्मरण करना है अर्थात तात्पर्य का विषय शब्द का स्मरण करना है, तात्पर्य का स्मरण अथवा तात्पर्य का विषय जो शब्द शब्द का स्मरण, ये मनन का अर्थ करेंगे, दो विकल्प हुआ। प्रत्यभिज्ञानम बा जो श्रवण किया था वही है, वही है, ऐसे प्रत्यभिज्ञान, अथवा संस्कार दाढ़ फलकम श्रवण समानाकारम अभिज्ञातरम, दूसरे ज्ञान बार बार और एक ज्ञान और एक ज्ञान अभिज्ञान, प्रत्यभिज्ञान नहीं, जो सुना था इसमें वही आगे ग्रंथ में वही आगे ग्रंथ में वही, ये तो प्रत्यभिज्ञान। और अभिज्ञान क्या है, ज्ञान अलग ज्ञान, एक ज्ञान हुआ था अन्य उपनिषद अन्य ब्रह्मसूत्र और एक ज्ञान हुआ, ज्ञान बार बार होने से संस्कार का दाढ़ होता है, संस्कार दाढ़ फलगम, संस्कार से दाढ़ फलम से संस्कार दृढ़ होगा, नेह नाना थी किंजन सदैव समय दम ग्रासी थी, ऐसे एक एक अलग अलग सुनते सुनते संस्कार दृढ़ होगा। ब्रह्मसूत्र ने फिर उसका विचार किया, मनन किया, संस्कार दृढ़ होता है, संस्कार में दृढ़ता फलक श्रवण समानाकर अभिज्ञातर, श्रवण जैसे हुआ था तदाकर फिर और एक ज्ञान मानेंगे, ये यदि मनन का अर्थ करेंगे तरी तस्य आवश्यक श्रवण आवृत्त्याव सिद्धे मनन विधि वर्थम। आवश्यक तो श्रवण और श्रवण की आवृत्ति करते रहे और मनन विधि की क्या आवश्यकता है, यदि शब्द का स्मरण अथवा तात्पर्य का स्मरण तो श्रवण करते रहे उसका स्मरण होता ही रहेगा, अथवा संस्कार दृढ़ करने के लिए बार बार श्रवण के समान आकर होगा तो बार बार श्रवण करते रहे, एक उपनिषद दूसरा उपनिषद फिर श्रवण करे फिर श्रवण करे फिर ज्ञान होगा संस्कार दृढ़ बनेगा, तो श्रवण की आवृत्ति से सिद्ध हो जाएगा। तो मनन विधि व्यर्थ, मनन और श्रवण की आवृत्ति दोनों में भेद है, श्रवण की आवृत्ति तो अलग है, फिर श्रवण आवृत्ति करने पर फिर मनन विधान क्या, मनन विधि व्यर्थ हो जाएगा। त्रिविध सभी तस्य श्रवणान्तर्गत युक्ति अनपेक्षित्वेन, दो तीन प्रकार बताया, शब्द का अथवा तात्पर्य का स्मरण एक है, प्रत्यभिज्ञान दूसरा है और अभिज्ञातन तृतीय है। तीन प्रकार जो मनन अर्थ किया, श्रवण अनंतर्गत युक्ति अनपेक्षित्वेन, श्रवण के अनंतर्गत, श्रवण के अंतर्गत नहीं युक्ति, युक्ति जो श्रवण के अनंतर्गत इसी युक्ति सापेक्ष नहीं है, जो मनन का तीन अर्थ किया युक्ति अनपेक्षा हुआ तो श्रवण और उसमें कोई भेद ही नहीं रहा, श्रवण उसकी बार बार आवृत्ति करे। और ये जो कहा गया स्मृति में श्रोतव्य श्रुति वाक्येभ्यो मंतव्य उपपति भी मत्वाच सततम ध्येयम एते दर्शन है तब, श्रुति वाक्य से श्रवण करे और उपपति युक्ति से मनन करे, ये स्मृति का विरोध हुआ, किंतु क्योंकि मनन में युक्ति से मनन करना है और अभी मनन का जो तीन प्रकार अर्थ किया वो युक्ति सापेक्ष है ही नहीं, तो इस स्मृति का विरोध होता है। और एक स्मृति है श्रवणम यावत अज्ञानम मत्र यावत अयुतता इति, मनन से श्रवण अनिवर्तित अयुतत्व संख्या निवर्तक तो प्रतिपादक स्मृति विरोधश्चैति। श्रवणम यावत अज्ञानम, जब तक अज्ञान है तब तक श्रवण करे, और मत्र यावत अयुतता, और शास्त्र का श्रवण हो गया अज्ञान हो गया शास्त्र तो फिर अयुतता, ये अयुत है जीव ब्रह्म के एकत आयुत है, प्रपंच मिथ्य आयुत है, जब तक आयुतता असंभावना बुद्धि है तब तक मनन करे, मतिर यावत आयुतता। तो मनन क्या हुआ, श्रवण के द्वारा जो निवृत्त नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है, क्या नष्ट नहीं होती, आयुतत संख्या, उसका निवर्तक होता है मनन। श्रवण अनिवर्तित आयुतत्व संख्या निवर्तक तो प्रतिपादक स्मृति विरोधी हो जाएगा, क्योंकि जो मनन का तीन प्रकार अर्थ किया वो बार बार श्रवण करते रहो ये बराबर हो गया, और मनन कुछ नहीं रहा, युक्ति से चिंतन रूप मनन नहीं हुआ और श्रवण से निवृत्त नहीं होता आयुतत्व संख्या का निवर्तक मनन, इसका विरुद्ध होता है थी तन्न। अनुचिंतन से श्रुतार्थ विषयक युक्त आयुतत्व आदि संशय निवर्तक युक्ति अनुसंधान रूपत्व विवक्षितया तदुत्त दोषा नवकाशात। अनुचिंतन का अर्थ केवल स्मरण नहीं, श्रुतार्थ विषयक, श्रुत जो अर्थ जो सुना हुआ तत्वमसि आदि के द्वारा जीव ब्रह्म की एकता एकमेव द्वितीयम इत्यादि ब्रह्म अद्वितीय है, तद विषयक युक्त तो अयुतत्व आदि संशय, ये युक्त है अयुत है ऐसा संशय होता है, संशय का निवर्तक का जो युक्ति, युक्ति का अनुसंधान है मनन, खाली श्रवण जो सुना था उसको स्मरण करना नहीं, संशय युक्त अयुतत्व संशय का निवर्तक युक्ति का अनुसंधान रूप है। इसे तदु तदु सनव का तुमने जो कहा दोष की बार बार श्रवण करने से हो जाएगा, श्रवण मन श्रवण के अनंतर्गत युक्ति अपेक्षा नहीं है, ये जो तुमने कहा है वो दोष के अवकाश नहीं है। हम तो कहते श्रवण के अनंतर्गत युक्ति सापेक्ष युक्ति से अनुसंधान होता है मनन होता है अयुतत्व संख्या निवर्तक। न च एवं युक्तायुतत्व संशयादि है संशय पूर्वपक्ष सिद्धांतात् मीमांसा शास्त्र ग्रथितात् संशयादि निवर्तकात् न्यायजातात् अन्येन अनिवृत्ते है तादृश न्याय ग्रथनात्मक मीमांसा शास्त्र आरंभ उपयुक्त विचार कर्तव्यतां प्रतिपादयेत् आद्य सूत्र मनन विधि मूलमेव स्यात् न तो श्रवण विधि मूलम् इति वाच्यम्। पूर्वपक्ष कहता अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, ये जो प्रथम सूत्र है आप सिद्धांति कहते हो कि श्रोतव्य श्रवण विधि मूलक ये सूत्र है अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, इसका मूल है श्रोतव्य, ब्रह्मसूत्र में जितने सूत्र है उसका मूल कोई श्रुति श्रुति के ऊपर विचार किया जाता है, श्रुति अर्थ का विचार किया जाता है। तो श्रोतव्य कह करके जो श्रवण विधि तन्मूलक अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र ये सिद्धांत कहता है। पूर्व जी कहता है ये नहीं है, मंतव्य जो कहा गया मनन विधि मूलक ये सूत्र है, श्रवण विधि मूलक नहीं, क्योंकि युक्त अयुत संशय आदि है, संशय पूर्वपिच सिद्धांताद मीमांसा शास्त्र ग्रथिताद संशयादि निवर्तकात्। संशय का निवर्तक है ग्रंथ जो अधिकरण है, अधिकरण में संशय एक पूर्वपिच सिद्धांत, संशय पूर्वपिच सिद्धांत रूप मीमांसा ग्रथित मीमांसा शास्त्र में कथित ग्रंथ संशयादि निवर्तक न्याय जात, जितने न्याय है अधिकरण न्याय वर्ग सब अधिकरण, उससे अन्य न अनिवृत्त, अन्य से अयुतत्व संख्या की निवृत्ति नहीं होती है। तो अयुतत्व संख्या का अर्थ संख्या की निवृत्ति ब्रह्मसूत्र अलग अलग अधिकरण सबका विचार करना है। तादृश न्याय ग्रथनात्मक मीमांसा शास्त्र आरंभ उपयुक्त, न्याय ग्रथनात्मक जो मीमांसा शास्त्र का आरंभ के लिए उपयुक्त होता अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा विचार करते हुए प्रतिपादन करता है, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र विचार कर्तव्यता को प्रतिपादन करने वाले जो प्रथम सूत्र है, ये सूत्र मनन विधि मूलक हो गया, क्योंकि अयुतत्व संख्या निवर्तक है ब्रह्मसूत्र ग्रंथ, तो मनन विधि मूलक हुआ न कि श्रवण विधि मूलक, इति नवाच्यम सिद्धांति कहता है। तात्पर्य विषय युतत्व अयुतत्वादि संशयादि निवर्तक विचार अपेक्षया तात्पर्य निर्णायक श्रवण आक्षिप्त लिंग विचार से अभ्यर्थतया तदाक्षेप श्रवण विधि मूलत्व से वक्तुम शक्यत्वात्। तात्पर्य का विषय, तात्पर्य का विषय जीव ब्रह्म की एकता आदि है, उसमें युक्तत अयुतत संशय है, अयुतत संशय, वो संशय का निवर्तक विचार ये होता मनन, उसकी अपेक्षा तात्पर्य निर्णायक श्रवण, तात्पर्य का निश्चय करने के लिए श्रवण से आक्षिप्त होता है उपक्रम आदि तात्पर्य ग्राहक लिंग, लिंग विचार तात्पर्य ग्राहक लिंग विचार एक है, और अयुतत्व संशयादि निवर्तक ब्रह्मसूत्र न्याय विचार, ये दोनों में से तात्पर्य का ज्ञान होने के बाद तद विषयक अयुतत्वादि संशय निवर्तक विचार चाहिए। किंतु तात्पर्य निर्णायक श्रवण है, श्रवण साक्षिप्त होता है उपक्रमादि लिंग, लिंग विचार अभ्यर्थ श्रेष्ठ है अवश्यमावी, अभ्यर्थतया अनांतरिक तद अवश्यमावी श्रवण अंगी होगा, पहले मुख्य है। तात्पर्य निर्णायक श्रवण से आक्षिप्त होता है उपक्रमादि लिंग, लिंग विचार श्रेष्ठ होने से अंगी है, अंगी होने के बाद उसके बाद अयुतत्व युतत्व विचार करना मनन होगा। तद आक्षेपक श्रवण विधि मूलत्व से वक्त सक्य, इसलिए उसका आक्षेपक विचार आक्षेपक श्रवण विधि स्वतव्य मूल है अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र का। युक्त अयुतत्व विचार से आनुषंगिकत्व आचार, और ये अवश्य है जब श्रवण करके निश्चय हुआ ऐसा जीव ब्रह्म की एकता, तो उसके अवश्य ही हो जाएगा ये ठीक है अथवा नहीं है, श्रुति वाक्य से सुनने के बाद आनुषंगिक मतलब नान्तरिक अवश्य भावी है, युक्त है अथवा युक्त है इस विचार आनुषंगिक अवश्य उसके पीछे होता ही है। यदवा समन्वय अध्याय उक्त तात्पर्य निश्चय उपक्रमादि युक्ति अनुसंधानम श्रवणम, समन्वय अविरुद्ध साधन फल चार अध्याय, प्रथम अध्याय में समन्वय अध्याय वेदांत का समन्वय तत्व समन्वयात कह करके अद्वितीय ब्रह्म जगत कारण जीव का वास्तव स्वरूप जैसे संपूर्ण वेदांत का समन्वय, तो प्रथम अध्याय में तात्पर्य निश्चायक उपक्रमादि जो तात्पर्य ग्राहक लिंग युक्ति का अनुसंधान श्रवण, और मनन क्या है द्वितीय अध्याय, तो क्योंकि समन्वय के बाद अविरुद्ध द्वितीय अध्याय में मनन के लिए कहा अर्था असत्व शंका निवर्तक, ऐसे अद्वितीय ब्रह्म है अथवा नहीं है, अद्वितीय ब्रह्म का असत्व शंका वो पहले द्वितीय अध्याय में पूर्व अन्य मत सब द्वैत मत अलग अलग अलग संख्या आदि क्या मत सब मत का विरुद्ध होता है, तो ऐसे अद्वितीय ब्रह्म प्रमाण में प्रमाण नहीं, असत्व शंका निवर्तक युक्ति अनुसंधान है मनन द्वितीय अध्याय के द्वारा ये मनन हुआ। ननु एवं विवरण उक्त उक्ति विरुद्ध, विवरण में जो कहा गया उसका विरुद्ध होता है, क्योंकि यौक्तिक असंभावना विपरीत भावना निराशित तर्काणाम प्रथम ज्ञान अंतर्भूतत्वाद इत्यादि ना अर्थोपपत्तिनामेव श्रवणांतर्गति मुक्त्वा ब्रह्मात्मत्व विपरीत भावना प्रचय निमित्त तदेकाग्र वृत्ति अयोग्यत्व असंभावना विपरीत भावना तो शरीर अध्यास संस्कार प्रचय इत्यादि न असंभावना निवर्तक से मनन से अर्थ निश्चयानंतर भावी भावना प्रचय हेतु चित्त एकाग्र हेतुता एव उक्तत्वाद विवरण में कहा गया। यौक्तिक असंभावना विपरीत भावना निराश तर्काणाम असंभावना और विपरीत भावना निराश का जो तर्क युक्ति से ये संभव है असंभव है असंभावना विपरीत भावना असंभावना और विपरीत भावना असंभावना ये एकत्व हो नहीं सकता है विपरीत भावना नहीं है देह में अहम बुद्धि इसको निराश करने वाले तर्क प्रथम ज्ञान अंतर्भूत श्रवण के अंतर्भूत हो जाएंगे प्रथम ज्ञान अंतर्भूत इत्यादि न अर्थोपपत्ति नाम अर्थोपप प छुटी अर्थोपपत्ति नाम एव अर्थ उपपत्ति नाम युक्ति अर्थ अयुतत्व शंका निवर्तक मननाख्य तर्काणाम अर्थ में जो उपपत्ति अर्थ में अयुतत्व शंका जो तात्पर्य वेदांत का तात्पर्य अर्थ उसके अयुतत्व शंका निवर्तक मननाख्य तर्क हो गया श्रवण अंतर्गत वो श्रवण के अंतर्गत कह दिया जो तर्क अर्थ में अवतत्व संख्या निवर्तक मननाम तर्क को श्रवण के अंतर्गत कह करके ब्रह्मात्मत्व विपरीत भावना प्रचय निमित्त तद एकाग्र वृत्ति अयोग्यत्व संभाव अयोग्यत्व असंभावना असंभावना का अर्थ क्या ब्रह्मात्मत्व विपरीत भावना जीव ब्रह्म क्या कहता है विपरीत भावना भावना दे आदि अहम बुद्धि भावना का प्रचय अधिक तन्निमित्त तद एकाग्र वृत्ति अयोग्यत्व उसमें तेरे जीव ब्रह्म के तद एकाग्र वृत्ति चित्त का अयोग्य होता है चित्त में एकाग्र वृत्ति नहीं होती अयोग्यता अयोग्यता क्यों विपरीत भावना अधिक होने के कारण जीव ब्रह्म के एकता में एकाग्र वृत्ति नहीं होती वृत्ति का अयोग्यत्व है असंभावना ये संभव नहीं जीव ब्रह्म की एकता एक है असंभावना क्यों क्योंकि विपरीत भावना देहादि में अहम बुद्धि बहुत अहम बुद्धि होते होते होते एकाग्र वृत्ति नहीं होती तो अयोग्यत्व रूप असंभावना है यह असंभावना का और विपरीत भावना क्या है शरीर अध्यास संस्कार प्रचय विपरीत भावना का अर्थ क्या विवरण है शरीर में जो अध्यास होता है अहम बुद्धि मिथ्या भ्रम उसका संस्कार बार बार संस्कार होते होते संस्कार का प्रचय अधिक ढेर बहुत संस्कार ये विपरीत भावना ऐसे विवरण में कहा गया इत्यादि न असंभावना निवर्तक से मनन से अर्थ निश्चयानंतर भावी भावना प्रचय हेतु चित्त एकाग्र हेतुताया उक्तत्वात् असंभावना निवर्तक से मनन से जो असंभावना निवर्तक होता मनन और श्रवण के अर्थ निश्चय अनंतर भावी अर्थ पहले निश्चय होगा वेदांत का निश्चय के बाद ही मनन होता है भावना प्रचय हेतु चित्त एकाग्र हेतुता है भावना प्रचय प्रचय हेतु को अधिक भावना अधिक होने से ही चित्त की एकाग्रता होती है एकाग्र हेतुता है मनन इसे कहा गया तो मनन तब कहा गया असंभावना निवर्तक मनन है तो मनन हो गया चित्त एकाग्र के हेतुता हेतु है ऐसे विवरण में कहा गया इति चेत न भिन्न प्रस्थानतया विवरण विरोध से अकिंचित करत्वात् ये भामति प्रस्थान के विषय ये बृहद पंचपादी के तृतीय ये तो भामति इसे दर्शन से अभिधेयता तदुपाय विधेयते ये बृहद भारती कर लिया भारतीय प्रस्थान भामति का नाम नहीं ना भारतीय प्रस्थान भारतीय प्रस्थान अलग विवरण प्रस्थान अलग तो भिन्न प्रस्थान है विवरण प्रस्थान से विरोध से विरोध यदि हो तो भी अकिंचित करते हैं ना विवरण प्रस्थान में थोड़ा विरोध है ये पहले वाचस्पति मत नहीं भारतीय प्रस्थान के अनुसार कहा गया वृहद भारती के मत के अनुसार विवरण प्रस्थान भिन्न होने से विरोध से वस्तुतः विरोध नहीं विरोध कुछ हो तो भी अकिंचित करत्वात् न च जिज्ञासा सूत्र से अंशे मनन विधिमूलतापत अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र का एक अंश में श्रवण विधिमूलक एक अंश मनन विधिमूलक हो जाएगा संशय निवर्तक होगा समन्वय उक्त विचार से अभ्यर्थतया श्रवण विधिमूलत्व से वक्तव्योपदे सिद्धांत कहता है समन्वय उक्त विचार से वेदांतों का तात्पर्य निर्णय करने के लिए अद्वितीय ब्रह्म में वेदांत का समन्वय तदुक्त जो उसके लिए जो विचार वो अवश्य भावी अवश्य ही आवश्यक है अभिहित पूज्य पहले ही होने के बाद ही मनन होता है, श्रवण विधि मूलक है कहना होगा। ननु मंतव्य से उपपत्ति भीति स्मृतिगत उपपत्ति शब्द से मतृयावत अयुतता इति स्मृतिस्था अयुत शब्द से श्रोतव्य श्रुतिवाक्य भी श्रुत श्रुति शब्द से सामान्य परत्वाहन आदो य छधया सिद्धम पश्चात न्यायन साधितम इति न्यायन युक्ति अनपेक्षा श्रद्धा मात्रेण प्रतिवाक्यम अयमस्य वाक्य से अर्थ इति गुरुमुखाद वेदार्थ ग्रहण श्रवणम पश्चात न्यायानुसंधान मननमिति भेद संभवे युक्ति सेव श्रवण मनन भेद कथन आयोग चेत। सुरेश्वराचार्य भारती कह रहे उनके प्रस्थान के अनुसार कहते हैं, पहले दोनों में क्या श्रवण में भी कहा मनन के लिए दोनों में तर्क कहा, समन्वय अध्याय में जो कहा गया तात्पर्य निश्चयात्मक उपक्रमादि युक्ति अनुसंधान श्रवण, और द्वितीय अध्याय में जो कहा असंभावना निवर्तक तर्क युक्ति अनुसंधान मनन, दोनों में युक्ति अनुसंधान कहा। इसके बारे पूर्व पक्षी का आक्षेप है, मंतव्य से उपपत्ति विरीति स्मृतिगत उपपत्ति शब्द से मंतव्य से उपपत्ति युक्ति से मनन करना है, मत्र यावत अयुतता ये भी स्मृति का जब तक अयुतता ऐसे भावना है तब तक मनन करे। तो अयुक्त शब्द से अयुक्ति शब्द से मत्र यावत अयुतता इति स्मृतिस्थ अयुत श्रोतव्य श्रुतिवाक्येभ्य इति श्रुति शब्द से व हाँ श्रुतिवाक्य में श्रुति शब्द आया। सामान्य परत्व हानि सामान्य श्रुति परत्व को छोड़ करके आदो या श्रद्धा सिद्धम पश्चात न्याय ने साधितम, श्रद्धा से जो सिद्ध हुआ पीछे उसके तर्क से सिद्ध होता है इति न्याय न युक्ति अनपेक्षा श्रद्धा मात्र न प्रतिवाक्यम, युक्ति के बिना केवल श्रद्धा से ही प्रत्येक वाक्य का अर्थ अयम अस्य वाक्य से अर्थ, इसी प्रकार जो है ये श्रवण है गुरुमुखाद वेदार्थ ग्रहणम, वेदार्थ का ग्रहण इस वाक्य का अर्थ युक्ति के बिना ये श्रवण हुआ। अब पीछे मनन करेंगे न्याय अनुसंधान मननम इति भेद, ये श्रवण मनन में भेद जब संभव है, युक्ति में ही दोनों में श्रवण मनन का भेद कर दिया, युक्ति अनुसंधान श्रवण कर दिया समन्वय अध्याय में जो कहा गया, द्वितीय अध्याय में जो कहा गया अर्थ असत्व संख्या निवर्तक युक्ति अनुसंधान मनन कर दिया, दोनों में ही श्रवण मनन में युक्ति को जोड़ कर कहा, ये तो ठीक नहीं। पहले युक्ति के बिना गुरुमुख से वेदार्थ ग्रहण श्रवण, पीछे युक्ति से मनन ये होना चाहिए यदि चेत न वाक्यार्थ ग्रहण से प्रमा रूपतया अविधेयत्व से उक्तत्वात्, वाक्यार्थ ग्रहण जो श्रवण अर्थ क्या पहले गुरुमुखाद वेदार्थ ग्रहणम अयम अस्य वाक्य से अर्थ यदि वेदार्थ ग्रहण वाक्यार्थ ग्रहण वाक्यार्थ का ज्ञान ग्रहण का अर्थ ज्ञान है, तो वाक्यार्थ का जो ग्रहण ज्ञान है वो तो प्रमारूप है ज्ञान अनुभव, प्रमारूप अनुभव विधेय नहीं होता है क्योंकि कृति साध्य नहीं है अविधेयत्व से उक्तत्व, इसलिए श्रवण का अर्थ नहीं कर सकते गुरुमुखात वाक्यार्थ ग्रहणम अयम से वेदार्थ ग्रहणम ये श्रवण ये अर्थ नहीं है, इसलिए करना पड़ेगा। तो तात्पर्य निश्चय निर्णायक उपक्रम आदि युक्ति का अनुसंधान उसे तात्पर्य निश्चय होता है, तात्पर्य अवधान के लिए युक्ति अनुसंधान श्रवण है। ननु उक्तस्य वाक्यार्थ ग्रहणस्य श्रवणादित्र अनंतर भावे चतुर्थस्यापि मुमुक्ष अनुष्ठेत्व आपात, वाक्यार्थ ग्रहणस्य अजो वाक्यार्थ ग्रहण कहा गुरुमुख से वेदार्थ ग्रहण इस वाक्य के अर्थ ये वाक्यार्थ ग्रहण ये श्रवण नहीं होगा आप कहते हो मनन भी नहीं होगा, तो श्रवण मनन निधिदासन किसी में अंतर्भूत नहीं होगा क्योंकि ज्ञान है विधेय नहीं है ग्रहण से श्रवणादित्रय अनंतर भावे, फिर चतुर्थ हो गया वाक्यार्थ ग्रहण श्रवण करेगा तात्पर्य अवधान करेगा मनन सयुक्त तत्व संख्या निवृत्ति होगी और निधिदासन विपरीत होने की निवृत्ति, किंतु वाक्यार्थ ग्रहण रूप चतुर्थ प्रेम मुख्य अनुश्चय करना पड़ेगा यदि चेतना तस्य ज्ञान रूपतया अनुष्ठान रत्वात् तस्य इति कस्य वाक्यार्थ ग्रहण ज्ञान है, तो ज्ञान रूप से अनुष्ठान की योग्यता न अनुष्ठेय नहीं है, श्रद्धा मात्रा स्वतएव जातत्वेन अपुंतंत्रत्वाच्च श्रद्धा से ही जात होता है श्रवण करते हैं तो प्रमाण श्रवण क्या शक्ति तात्पर्य अवधान हो गया तो अपने आप ही ज्ञान हो जाएगा पुरुष तंत्र नहीं है, यदि प्रमाण है वस्तु है शक्ति तात्पर्य अवधान हुआ तो वाक्य से अर्थ ज्ञान हो जाएगा, ऐसे पुरुषतंत्र नहीं है। न चैवम केवलम गुरुमुखा तदर्थम श्रुतवती श्रुतमन नीति प्रयोग अनुपपति। अच्छा गुरुमुख से कोई वेदांत श्रवण किया कहीं श्रुतम अनैन, ये श्रवण क्या है ये प्रयोग होता है, गुरु के पास श्रवण किया तर्क आदि कुछ विचार नहीं किया श्रवण किया तो ये तो श्रवण क्या कहते प्रयोग नहीं होगा। विधेयत्व अन्यथा अनुपपत्ति अर्थांतर स्थित अस्य प्रयोग से गौणता देना, तो श्रुतम का अर्थ केवल वाक्यार्थ ग्रहण किया कहते श्रवण क्या कहते तो ये श्रवण अर्थ नहीं होता है। विधेयत्व अन्यथा अनुपपत्या श्रवण का विधान किया गया तो वाक्य गुरुमुख से वाक्य का अर्थ ग्रहण कर लिया ये अर्थ नहीं होगा। अर्थांतर स्थित ज्ञान की अपेक्षा अन्य अर्थ श्रवण है तो भी वाक्यार्थ ग्रहण करने पर सुनने पर ये श्रवण क्या जो कहते गौणता देना, गौण तात्पर्य अवधारण में है अनादि वेद प्रयोग तात्पर्य अवधारण के लिए श्रवण ऐसे कह देते हैं। कथनचित उपपादनीयत्वादि गौण ऐसे प्रतिपादन करना पड़ेगा। अतएव स्मृतिगत उपपत्ति अयुतता आप पदयोर न सामान्य परता, स्मृतिगत उपपत्ति मंतव्य से उपपत्ति भी मत्रियावत अयुतता ये जो पद है सामान्य परक नहीं है। सामान्य परत मतलब केवल युक्ति से चिंतन करने से मनन हो जाए ऐसा नहीं, अयुतत्व शंका निवर्तक युक्ति अनुसंधान मनन हो खाली युक्ति अर्थ नहीं है। अब मतरिया है तो अयुतता केवल अयुतता है तो मनन करे तो अयुतत्व असंभावना प्रमेयगत असंभावना के लिए ही मनन होता है तो खाली अयुतता पद सामान्य परक नहीं। न च प्रमाणभूत श्रुति तात्पर्य निश्चित ही, श्रुति तो प्रमाण है श्रुति का तात्पर्य जो निश्चित हो गया फिर उसमें मनन की क्या आवश्यकता है। अर्थसत्वार्थम उपपत्ति अपेक्षा अयोग्य न, अर्थ है करके युक्ति की अपेक्षा नहीं होती है। यदि प्रमाण वाक्य है वाक्य जन ज्ञान हो गया तो ज्ञान हो गया तो प्रमेय है अथवा नहीं इसमें संशय नहीं होगा। अर्थसत्वार्थम अर्थ है ऐसा निश्चय करने के लिए उपपत्ति अपेक्षा अपेक्षाया अयोग्य न अवग्रह अपेक्षा अयोग्य न। मनन से अर्थ असत्व रूप प्रमाण शंका निवर्तक वक्तव्य, तो मनन को जो कहेंगे अर्थ असत्व रूप अप्रमाण शंका का निवर्तक अर्थ है अथवा नहीं है अप्रमाण शंका निवर्तक कहेंगे। निश्चित प्रामाण्य से पुंस मननाभाव प्रसंग जिसको श्रुति वेदांत वाक्य में निश्चितम प्रामाण्यम यस्य पुरुषस्य ये न, जिसको पुरुष के श्रुति वाक्य में प्रामाण्य निश्चय है आगे अर्थ असत्व शंका नहीं होगी अप्रमाण शंका नहीं तो मनन करने की आवश्यकता नहीं मनन अभाव प्रसंग इतना वाच्यम सिद्धांति कहते हैं तादृशं प्रति तदभाव शिष्टत्वात्। यदि प्रामाण्य निश्चित है कृतोपास्ति है श्रवण मात्र से ज्ञान होता है मनन के अभाव इष्ट है दृढ़ निश्चय तो उसमें निश्चय नहीं होता है अप्रमाण शंका होती है तो मनन करना पड़ता है। कृष्णाले अतिदेश प्राप्त से अवघात से द्वार बाधन बाध दर्शनाथ ब्रीन अवहंती अवघात करने के लिए कहा कृष्णल के कहा गया कृष्ण सुवर्ण का कौन है उसका चरु बना है सुवर्ण का चूर्ण टुकड़ा टुकड़ा उसको तूसा निकालने के लिए अवघात करने की आवश्यकता है जरूरत नहीं। अतिदेश प्राप्त होने पर भी प्रकृतिबद्ध विकृति कर्तव्य प्राप्त होने पर भी अवघात से बाध हो जाता है द्वार बाध है ना द्वार क्या वैतुषीकरण के द्वारा अवघात सार्थक होता है। कृष्णल सुवर्ण कर्ण में वैतुषीकरण द्वारा ही नहीं है द्वारा नहीं होने से अवघात का ही बाध हो जाता है। इसे जैसे अवघात का की आवश्यकता नहीं है इसी प्रकार जिसको निश्चय हो गया उसके लिए मनन की आवश्यकता नहीं है। तस्मात् तात्पर्य अवधारणम श्रवणम ये श्रवण क्या तात्पर्य का निश्चय करना तात्पर्य अवधारण के लिए उपक्रम आदि लिंग अनुसंधान युक्ति अनुसंधान ये जो पहले कहा था तात्पर्य अवधारण का था तात्पर्य निश्चय ज्ञान ऐसा नहीं तात्पर्य निश्चय के लिए निश्चायक उपक्रमादि युक्ति अनुसंधान ये श्रवण पहले एक कहा था यद्वा कह करके तत्स लिंग विचाराधीन हाँ ये स्पष्ट कर देते तात्पर्य अवधान श्रवण है और तात्पर्य अवधान कैसे होगा लिंग विचाराधीनम उपक्रमादि तात्पर्य ग्राहक लिंग विचार होगा इति विचार कर्तव्यता परम आद्य सूत्रम श्रवण विधि मूलम। इसलिए विचार कर्तव्यता पर आद्य सूत्र अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये सूत्र विचार करने के लिए जिज्ञासा से विचार ज्ञान के लिए विचार करना चाहिए। श्रवण विधि श्रोतव्य श्रवण विधि मूलक न तो मनन विधि मूलकम, मनन विधि मूलक नहीं इति सिद्धम जिज्ञासा सूत्र से श्रवण विधि मात्र मूलकम। तम अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा श्रवण विधि मात्र मूलक, श्रोतव्य श्रवण विधि मात्र मूलक है, न कि मनन विधि मूलक है। कृष्ण सुवर्ण टुकड़ा हो ऐसे ही वाक्य आया, आयुष्का में सुवर्ण चारू करे, कहीं उसका करके कोई हवन करने के लिए कहा गया तो उसमें अवघात नहीं होता है। ये वाक्य है, वाक्य तो इसमें नहीं दिया, उसमें है क्या सुवर्ण का वाक्य प्रसिद्ध है आयुष्का कृष्ण ल, उसमें सुवर्ण कर्ण होने से सुवर्ण का टुकड़ा है उसका चरु कह करके वो कुछ विधेयक कहा गया तो उसमें प्रकृति वध विकृति कथव्यवस्था प्राप्त होने पर भी तो सब विमोचन रूप प्रयोजन नहीं होने से अवघात नहीं होता है। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः